Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أعزني وإياكم إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar TV Raja, Radio Raja dan para pemirsa TV Raja. Malam ini kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kita telah masuk dakhalna fid dars tsani, kita telah masuk pada pelajaran yang kedua. Wa qara'na hadza al hiwar, kita telah baca hiwar ini fil usbu'in madhi, pada pekan yang lalu. Wa yahsunu bina an nu'id al qira'ah, ada baiknya kita ulang kembali bacaan. Wa nurid an takuna al qira'ah sahihah wa fasihah, qira'ahnya bagus dan fasih. Wala siyama terutama bilahjatin arabiyyah mubinah, lahjah Arab. Insyaallah kalau makhrajnya bagus atau aswadnya bagus, insyaallah tidak akan jauh berbeda dengan lahjah Arab insyaallah. Tapi kalau makhrajnya ghairu jayyid atau aswat laisa bi sahih, maka sudah jelas akan jauh dari kefasihan. Ya. Baik, natlub minkum jami'an an taqra'u hadha an-nass. بعضكم يقوم مقام المدرس وبعض الآخر وفيصل ومعاوية كما سرنا في الأسبوع الماضي sebagaimana kita lakukan jalankan pada pekan yang lalu. طيب من منكم يقوم مقام المدرس هذا أطول قليلا. طيب أنت الأخ نعم أنت تقوم مقام مدرس وفيصل نعم من فضل أنت فيصل أحسن ثم ومن معاوية طيب من يقوم معاوية أنت أحسن وبقي من بعد معاوية إيه أيوب أنت يا عبد الوهاب أنت أيوب طيب بعد أيوب من يونس صحيح يونس هذا نطلب من أستاذنا طيب أستاذ إحسان وعبيد الله نعم عبيد الله عبد الرحمن مسعود خلاص تم تم أحسن طيب نبدأ بسم الله نعم تفضل تقربوا أحسن نعم تقدم يا عبد الوهاب عبد الرحمن أخ نعم اقترب يا أخ أنت اقترب نعم اقترب من نعم تفضل بسم الله أين حامد سيأتي بعد قليل إن شاء الله رأيته وهو يدخل الحمام وأين حمزة خرج من الفصل وهو يحمل كتبه adhunnu annahu raja'a ila al-mahja. Ra'aituhu wa huwa yadkhulu al-mustawsaf. La'allahu marid. Shafahu Allah. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwan? Raja'na masa'a amsi. Kharajna min Makkah wa syamsu tatlu. Wa wasalna tayyibata wan nasu yakhrujuna min al-masjidin nabawiyyi ba'da salati adh-dhuhri. Taqabbalallahu umratakum. Amin. Naam, hadha man amin, laysa amin, ha? Amin. Naam, mal farqu bayna amin wa amin? Amin wa amin. Amin, istajib. Ha? Amin. Amin. Orang yang dapat dipercaya. Naam, ar-rasul aminun. Ama amin bimana istajib. La tukhti'u. Tafadhal. Ikra'il hadith al-maktuba 'ala as-saburati ya Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra' wa anta jalisun. Uridu an aqra'a wa ana waqif. Kama tasha'. عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلى ركعتين متفق عليه صلي ليس صلى صلي ركعتين أحسنت أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح تأتي الواو لمعان كثيرة منها العطف نحو خرج الزبير وحامد درسنا اليوم السيرة والفقه أكلت وشربت ومنها القسم نحو والله ما رأيته وواو القسم من حروف الجر ومنها الحال نحو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أي هل كونه في المسجد رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف من المقصف أو مقصف أي حال خروجه منه وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال أولا مات أبي وأنا صغير ثانيا دخلت المسجد والإمام يركع ثالثا لا تأكل وأنت شبعان لعلكم فهمتم هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء أحسنت هات مثالا لواو القسم يا معاوية والله ما غبت قط أحسنت هاتي مثالا لواو الحال يا فيصل دخلت المسجد والإمام يخطب أحسنت هاتي مثالا آخر يا يونس طلبت العلم وأنا كبير أحسنت يا عبيد الله اذكر آية فيها واو للحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أين واو الحال في هذه الآية؟ في قوله تعالى وهم كفار أحسنت بقي ثلاث دقائق فهل من سؤال نعم لدي سؤال ما معنى الحرم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم معناها محرمون mufraduha haramun ay muhrimun. Jazakallahu khaira. Nah, mumtaz. Al-qira'ah mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik, nutil fursa lil mustami'in. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi antum semua untuk berinteraksi bersama kami di pembahasan bahasa Arab jilid ketiga. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Dan bagi Anda yang sudah memiliki buku, Anda bisa membuka di halaman 20 pelajaran kedua. Silakan, Pak Ikhwan ataupun Akhwat, di pelajaran pertama, pelajaran kedua ini, silakan. Halo. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Tafadhali. Baik. Tafadhali. Kira. Ad-dars tsani. Aina Hamidun sayati ba'da qalilin insyaallah. Ra'aituhu wa huwa yadkhul hammama. Wa aina Hamzatu? Kharaja minal fasli. Wa huwa yahmilu kutubahu. Adhunnu annahu raja'a ilal mahja'. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. La'allahu maridun. Syafahullah. Mata raja'tu min makkata ya ikhwan. Raja'na masa'a ams. Kharajna min makkata wa syamsu tutaklu'. Wa wasalna tayyibata tayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salatil zuhri. Taqabbalallahu umratakum. Amin. Iqra'il hadisal maktuba 'ala as-saburati ya Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa anta jalis. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Kama tasha'. An Jabirin radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Faqala salli raka'atain muttafaqun alaih. Ahsanti, barakallahu fiik. Wafik barakallahu, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Iya, kita angkat. Halo. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Amanatullah di Jawa Timur. Ahlan. Naam, tafadhali. Ashrahu lakum ad-dars al-ana fasma'u wa la taktubu shay'an wa ana ashrahu. Ta'til wawu lima'anin katsiratin. Minha al-athfu nahu kharaja az-Zubairu wa Hamidun. Darasna al-yawma as-sirata wal fikha. Akaltu wa syaribtu. Wa minha al-qasamu nahu wallahi ma ra'aituhu. Wawawul qasami min hurufil jarri. Wa minha al-halu nahu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Ay hala qawmihi fil masjid. Masyaallah. Jazakallahu khair akhti Amatullah, dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Barakallahu fiik. Belum selesai. Baik, kita ulangi kembali, silakan di 0218236543. Di belakang akhti Amatullah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ihsan? Naam, Ustaz. Tafadhali ya Ummu Ihsan. Ila wa ilaikum amsalatan ukhra. Naam, wait minal mudaris. Minal mudaris. La bas min huna. Wa ilaikum amsalatan ukhra li wawul hal. أو اقرأ من المدرس فوق هذا المدرس أشرح لكم. نعم. المدرس أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. تأتي الواو تأتي الواو لمعاني كثيرة كثيرة كثيرة منها العطف نهو kharaja kharaja Zubair wa Hamid. Darasna al-yawma darasna al-yawma siyarata wal fik. أكلت وشربت وشربت أكلت وشربت ومنها القسم أنه والله ما رأيته وواو القسم وواو القسم من حروف الجر قسم وواو القسم وواو القسم وواو القسم من حروف الجر ومنها الحال أنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أي حال كونه في المسجد رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف أي حال حروف أي حال خروجه منه وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال أولا مات أبي وأنا صغير ثانيا دخلت المسجد والإمام يركع ثالثا لا تأكل وأنت شيعان شبعان لا شبعان. تأكل وأنت شبعان أحسن لعلكم فهمتم هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء أحسنت هات مثالا لواو القسم يا معاوية والله ما جبت قط أحسن هات مثالا لواو الحال يا فيصل دخلت المسجد والإمام يخطب أحسنت أحسن. بارك الله أحسنت يكفي نعم بارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وإحسان dikerangkan بارك الله فيك. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Abdurrahman di Padang. Baiklah. Tafadhal ya Umu Abdurrahman. Yang mana Ustaz? Al-mudarris. Yang hati misal enam. Hati misal akhir ya. أحسنت هاتي مثالا آخر يا يونس طلبت العلم وأنا كبير نعم أحسنت يا عبيد الله اذكر آية اذكر آية فيها واو للحال اذكر آية اذكر آية اذكر آية فيها واو للحال مهنا فم عبد الرحمن sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya ada feedback. Baik, bisa kita khair dan diulangi kembali. Naam, tafadhali. اذكر آية فيها واو واو للحال نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أين واو الحال في هذه الآية؟ في قوله تعالى وهم كفار أحسنت بقي ثلاث دقائق فهل من سؤال؟ نعم لدي سؤال ما معنى الحرم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نعم. معناها محرمون مفردها حرام أي محرم أي محرم نعم. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يرن الجرس ويخرج المدرس وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ini qiraah jayyidah ini. Jazakallahu khair. Naam, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Muhammad Rahman di Padang. Naam. Masyaallah. طيب اعتقد القراءه يكفينا صح. نعم. طيب يعني قرانا هذا في الاسبوع الماضي وقبل ان ندخل في تمارين. نعم انا اريد ان اسال ما يتعلق بالقواعد قواعد ايه التي اخذناها في الدروس الماضيه ممكن بعض القواعد فقط. هل أنتم مستعدون؟ ها؟ ها؟ نريدني كمراجعني. انظر إلى النص. انظر إلى نص. خلاص؟ مستعد؟ طيب. سؤال بسيط. بسيط يعني. أين حامد؟ أين حامد؟ هل هذه جملة اسمية أو جملة فعلية؟ تفضل يا أخ. جملة اسمية. طيب الجملة اسمية تتكون من مبتدأ والخبر. نعم من المبتدأ والخبر. أحسن. طيب السؤال كالآتي أين المبتدأ وأين الخبر؟ نعم أين أستاذ؟ كلمة أين حامد؟ أين حامد؟ هذا سؤال صح؟ أين حامد؟ هذا السؤال. السؤال يتعلق بالقاعدة أين المبتدأ وأين الخبر. تذكرت؟ لا ما أستطيع. كلمة أين حامد هذه جملة اسمية؟ جملة تامة أم ليست جملة تامة؟ تامة؟ تامة تامة صح؟ تامة صح. نعم هذه جملة اسمية. طيب جملة اسمية كما قلت تتكون من مبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر. السؤال أين المبتدأ وأين الخبر؟ أنا لم أفهم أستاذ. كلمة أين حامد؟ أين؟ لم تفهم مثل الآن؟ نعم. ما شاء الله. لم قنق. طيب. طيب هل أنتم فهمتم؟ طيب. من منكم يجيب؟ حامد. تفضل. حامد هو مبتدأ. حامد مبتدأ. مبتدأ. وأين الخبر؟ أين؟ أين؟ صحيح أم خطأ؟ صحيح. متأكد؟ نعم. هل أنتم متأكدون؟ نعم صحيح. ها؟ على اليقين؟ على اليقين. نعم صحيح. صحيح. أين حامد؟ أين هنا اسم استفهام يدل على ظرفية صح؟ صح. ظرف. نعم. فهو خبر مقدم. مقدم. فهو خبر مقدم. إذن حامد هو مبتدأ مؤخر. والتقديم خبر هنا واجب واجب فهمتم ليس جائزا واجب ما معنى واجب إذن ليس واجب في الاصطلاح الفقهي واجب هنا بمعنى لازم لماذا ما السبب لأن اسم الاستفهام لابد في الأمام. أحسن اسم الاستفهام لابد أن يقع في الأمام. أول الجملة لا تقل حامد أين أنت من من أنت الامتحان متى هذا خطأ التعبير خطأ خطأ من حيث إيه قاعدة النحوية لا تقل الامتحان متى الرحلة متى الصحيح متى الرحلة متى الامتحان هكذا فهمتم؟ فهم. نعم طيب نعطي الفرصة للمستمعين. أحسن. طيب kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja. Anda ingin bergabung dan menjawab pertanyaan, silakan di 0218236543. Pertanyaan akan disampaikan oleh Ustaz, silakan di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Akh Kamaruddin. Ahlan. Ahlan. Alhamdulillah. Baik. السؤال يا أخ كمردين السطر الثالث من الحوار السطر الثالث من الحوار فهمت؟ اقرأ سيأتي السطر الثالث وأنا الثالث أليس الثاني الثالث من الحوار وأين حم اقرأ حمزة طيب هذا ما من صرف فيه أم لا؟ ما من صرف فيه. طيب ما العلة؟ ما علة؟ كم علة؟ كم علة له؟ ثاني. ها؟ إلا ثاني. أحسن. إلا ثاني. الأول. طيب ما العلة الأولى؟ الأولى اسمه علم. العلم علمية jadi isim yang tidak boleh bertanwin hamzah illat pertama alami mana alamiah alamiah mana mana alamiah wa isim alam ini isim alam asmaul insan asmaul hayawan asmaul budun wal qura nah مثل makkah nah طيب أحسن هذا عالمية إلا أولى عالمية والثانية إلا ثانية نما أسين ini mu'jam ini ujmah ni ajamiyah al-ajam jazakallah khair putus satu jawaban sudah kita terima masih ada satu jawaban yang tersisa dan qadarullah terputus jazakallah khair khamaruddin barakallahu fiik kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk menjawab atau melengkapi jawaban yang disampaikan khamaruddin ada berapa ilat dari kata hamzah ya terkait dengan kaidah mamnu' min as-sarf. Silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Maimun Ustaz. Muhammad Maimun. Maimun, aina min aina Ustaz? Di Aceh. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Baik. Mungkin tukmil al-jawab? Sempurnakan jawab tadi. Ilatnya apa? Hamzah. Al-ula ismu alam. Ism alam. Baik. Ilah thaniyah ajamiyah. Ajamiyah. Naam. Baik, ma ra'yukum ya ikhwan? Hal hadha sahih? Khata. Qalu khata. Qala ikhwanuna fi idha'a khata. Idzan? Ha? Idzan ya dua. طيب ما الصحيح يا إخوان إذن ما إلا إذن لا ما اسمه كيف لحظة نريد أن نسمع نعم ماذا تاء مربوطة تاء مربوطة هل هذا الجواب إني إذن ما المصطلح إذن تاء مربوطة تدل على إيه علامة تدل علامة تدل ليس تنبوطة أستاذ التأنيث التأنيث نعم نسيته طيب أحسن نعم. هذا التأنيث نعم التأنيث. هذا أنا أسأل هل هذا مؤنثني هذا اسم ليس مؤنث حقيقية ولكن مجازية أحسن نعم هذا نقول مؤنث لفظي مؤنث لفظي فهمت مؤنث لفظي ليس مؤنث معنوي نعم. أما مؤنث معنوي يعني الاسم يستعمل للمؤنث مثل زينب فاطمة فاطمة هذا مؤنث معنوي ولفظي. أما زينب مؤنث معنوي لفظه ليس مؤنث. لماذا؟ ليس في علامة التأنيث صح؟ نعم. نعم. أما حمزة هذا نقول ماذا؟ مؤنث لفظي لفظه مؤنث لكن هذا اسم يستعمل للمذكر. نعم. حمزة طلحة معاوية. طيب ولو كان هذا اللفظ ماذا؟ مؤنث إيه؟ لفظي كذلك من العلة. المهم مؤنث. فهمتم؟ يعني علتنا مؤنث إن كان مؤنث لفظي أو معنوي أو معنوي ولفظي هذا هو السبب. طيب جزاك الله خير أخ محمد نيمان dan terputus. Barakallahu fiik. Jawabannya sudah tepat dan benar. Jazakallahu khair atas interaksi antum. Dan kita berikan soal yang kedua bagi pendengar dan pemirsa TV. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk mengulang kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelum kita masuk kaidah baru. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Jalan Cici. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Baik. Ya, kita berikan kesempatan yang lain bagi pendengar Radio Roja atau pemirsa TV Roja di 0218236543. Dan kami ingatkan bagi Anda juga ingin bertanya di layanan pesan singkat 0813177766543. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, kebetulan terputus kembali. Kami sampaikan kepada para pendengar dan pendengar Radio Roja atau pemirsa TV Roja yang baru bergabung dalam kajian bahasa Arab jilid ketiga, masih di pelajaran kedua, ya, kita baru masuk dan dalam kaidah-kaidah yang terdapat atau dalam hiwar ini kita akan sampaikan pertanyaan kepada antum. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ihsan kembali. Umu Ihsan. Masya Allah. Ahlanya Umu, tafadhal. Turi ni soal ha? Baik. Unzur ila as-satr al-khamis. Muawiyah. Khalas? Muawiyah. Muawiyah Ihsan. Baik. Soal. La'allahu maridun. Ma muqi' rab maridun. Maridun khabar la'alla. Khabar la'alla. Naam. Baik, la'alla min ikhwati kana atau min ikhwati inna atau min ikhwati dhann. Dhann. Inna. Min ikhwati inna. Sahih khata' ikhwan. Sahih? Masyaallah sahih. Naam, mumtaz. Naam. La'allahu maridun. Anzur ikhwani. La'alla huna. Ma mana la'alla huna? ليس بمعنى الرجاء انتبه لعل ليس هنا بمعنى الرجاء من الرجاء بحر لعله مريض مudah-mudahan dia sakit هذا لا يناسب المعنى ولا يناسب من سياق الكلام لعل هنا بمعنى الظن فهمتم بمعنى الظن makanya barangkali nah barangkali apa Zon kan? Nah barangkali atau bisa jadi tergantung bahasa kita enaknya apa yang pasnya. Ya yeah, bisa barangkali atau boleh jadi. Pokoknya bermakna zon. Ya yeah, prasangka. Yeah, barangkali dia sakit. La'allahu maridun. Bukan semoga dia sakit. Baik. Naam. As-soal thani. Khalas? شفاه الله هناك المدرس خلاص المدرس نعم نعم شفاه الله طيب ما موقع الضمير هنا شفاه الله فاعل الله فاعل انا افهم سؤال فهم سؤال نصف الإجابة ما موقع الضمير ضميره مفعول به ضمير ضمير ايه مفعول به اين الضمير ضمير ايه ضمير شفا ضمير fi'il syafa hu'nya maf'ul bih na'am al-ha dhamir al-ha naqul al-ha laysa hu na'am na'am al-ha so'an kana dhamir mudhakkar wa dhamir mu'annath ha wa hu naqul al-ha al-ha na'am Alha hadza muqarrab eh? Muqarrabnya apa? Maf'ulun bih. Muqarrabuhu maf'ul bihi. Ahsan, mumtaz. Barakallahu fik ya Muhammad. Nah, yakfi. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khairan wa ihsan. Barakallahu fik. Dan setiap pertanyaan dua soal saja. Kita berikan dua soal berikutnya. Silakan, masih cukup banyak, insya Allah akan kita habiskan dengan kaidah. Tidak bisa habis ini. Kita belajar banyak. Masya Allah. Taib, silakan. Halo. Murajaah. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan bagi para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja sebelum kita berikan pertanyaan kepada ikhwan di studio. Antum siap silakan. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Waalaikum ya Abdul Wahid. Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Wa kaifa alaikum, Ustaz? Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Baik, Abdul Wahid. Naam. Soal, mata raja'tum min Makkah ya ikhwan, ya ikhwanu. Khalas? Khalas. Mada khalas? Mata raja'tum min Makkah ya ikhwan. Naam, mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu. Makkah huna majrur aw mansub? Majrur, Ustaz. Majrur. Ma alam tujarrih? Alamat jari fathah. Fathah, li'annahu? Li'anna mamnu' min as-sarf. Mamnu' sarf, ahsan. Ma illatu? Kam illatan lahu? Al-illa wahida atau illatan? Illa wahida, Ustaz. Illa wahida. Ma hiya al-illa wahida? Ismun mudun. Ismun apa? Ismun alam. Ism alam. Naam. Ism alam. Naam. Ism alam. Illa wahida? Ma rayukum ya? Makata. Illatan. Oh, illatan. Illatan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ismul ladzi la yansarif ada dua macam. Yang pertama, ma lahu illatan. Isim yang memiliki dua illat. Paham? Wa tsani ma lahu illatun wahidah. Itu isim yang hanya satu illat. Baik. Alladhi lahu illatan, yang memiliki dua illat, nastati an nuqasim ila qismain. Dapat kita bagi menjadi dua bagian. Pertama alam, wathani wasaf. Alam, wathani wasaf. Setiap alam mesti ada illat yang kedua. Faham tu? Masalah alam ta'nis. Alam ta'nis. Muawiyah, Aisyah, Zainab, hadha alam ta'nis. ثم ألم زيادة ألف والنون عثمان عثمان رمضان شعبان رمضان اسم الشهر شعبان كذلك صح نعم هذا كذلك مكة هنا ألم والتأنيث ثم ألم وزن فئيل مثل إيه أحمد يزيد نعم ثم ألم إيه وعدل عمر نعم عمر زحل هذا زحل هذا اسم ايه كوكب نما بنتام زحل نعم عدل ده كلمة زاحل أصله زاحل هكذا عمر أصله عامر هذا عدل تحويل من كلمة إلى كلمة أخرى وهكذا وكذلك وصف بمكان يوصف اسم وصف من وصف mana wasaf? Ma yadu ala sifat. Yang menunjukkan sifat. Nah, kadzalika la bud an lahu illatan. Misru atshan. Hada wasaf. Ziyada alif wa nun. Atshan. Shab'an. Jaw'an. Kaslan. Ghadban. Hada wasaf. Thumma mada wasaf wa wazan fi'il. Misru eh? Wazan fi'il. Wasaf. وصف و أجمل نعم أجمل هذا وصف أكبر هذا وزن فعل وهكذا فهمتم نعم وهناك إلا واحدة من منكم يعرف إلا واحدة كذلك تمنع من الصرف فتقوم مقام إلة بمعنى إلا واحدة يكفي لها أن تمنع إيه يكفي للاسم أن يمنع من الصرف من التنوين ما هو هذا صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل، فوائل أو فوائيل، هكذا. مثل إيه؟ مسجد، مساجد، نعم، مفاتيح، مفاتيح، مصباح، مصابيح، معهد، معهد، معاهد، قاعدة، قواعد، هكذا. طيب أحسن. طيب سؤال ثاني يا نعم. عبد الواحد. نعم يا إخوانو، يا إخوانو، هل هذا مؤرب أو مبني؟ إخوانو، يا إخوانو، يعني أقل سوليت سريقل يا أبي سوليت بلجري. نعم هذا منادى صح؟ صح منادى؟ صحيح صحيح؟ صحيح نعم منادى. هل هذا منادى مبني أو مؤرب؟ إخواني نعم يا إخوان مؤرب سنة. مؤرب ما رأيكم؟ إخوان صحيح مؤرب؟ مبني، هذا مبني ليس مؤرب، لذلك بنو التنوين يا إخوان ليس يا إخوان، يا إخوان. نعم سؤال، لماذا مبني على الضم هناك؟ هذا مبني على الضم، لماذا مبني؟ ها منادى المقصود، ماذا تقصد منادى المقصود؟ berarti baru separuh jawabannya. Tersati ya Abdul Wahid. La Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Wa iyyak Ustaz. La bas, la bas. Naam. Nuri an nuraji ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang-ulang kembali, bukan saja antum mengulang, saya juga mengulangi. Belajar ini nih supaya ingat terus. Baik, notil fursalil mustamiin. Kita berikan kesempatan di belakang Abdul Wahid yang sudah menjawab satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan tersisa, silakan di 0218236543 untuk pendengar dan pendengar di Roja atau pemirsa TV Roja, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah. Taib Umm Fatimah, fadhol. Umm Fatimah? Nah, jangan susah-susah, Ustaz. Ini itu tadi jawab tadi apa tadi soalnya belum dijawab itu. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu itu termasuk munada nakirah maqsudah, Ustaz. Nakirah maqsudah. Taib. Mal maksud, barangkali ada yang pendengar atau pemirsa TV Raja enggak paham maksud itu apa. Nah, kira maksudnya itu apa? Perlu dijelaskan, coba jelaskan. Orangnya sudah sudah yang dituju itu sudah tertentu gitu. Sudah tertentu, arti orangnya sudah diketahui, yang sudah di yang dimaksud, yang diinginkan. Nah, maksudnya yang dituju. Yang dituju. Ya, berarti sudah tertentu. Nah, Ustaz. Ya, jayid. Itu katakan nakira maksudah. Nah, kalau dia nakira ghair maksudah berarti siapa saja kan? Nah, siapa saja. Nah, jadi nakira ghair maksudah kalau yang kita panggil adalah orangnya sudah tertentu, orangnya yang yang sudah kita maksud, yang kita tuju, hati orang sudah tertentu, maka dia harus mabni. Baik, ma'ala tulimina, apa tanda binanya? Dhamma, Ustaz. Oh, tidak selamanya dhamma. Tidak selamanya dhamma. Tergantung kata. Adha naqul mabniyun ala ma yurfa'u bih. Fahimtum? Adha naqul mabniyun ala ma yurfa'u bih. Mana mabniyun ala ma yurfa'u bih? Dia mabni atas apa didirafakan. Arti sebelum dia mabni, tanda rafaknya apa? Nah, kalau tanda rafaknya dhamma, berarti mabni ala dhamma. Kalau tanda rafaknya waw, berarti mabni ala waw. Hakadha. Misal, waw. Ya mujahiduna. Ya mujahiduna. Nakul hadha mabni. Mabni ala waw. Hadha nakira. Maksudah. Fahim? Fahim tuan? Atau tanda alain alif. Ya talibani, ya waladani. Itu nakira maksudah. Berarti maksud ya waladani, berarti dua orang anak yang saya maksud. Mungkin banyak anak di sana kan, anak-anak sedang bermain. Tapi yang saya maksud hanya dua orang di antara mereka. Mungkin apakah dari warna bajunya, saya inginkan baju putih dan baju hitam. Baju putih dan baju hitam. Itu yang saya maksud. Saya panggil ya waladani. Ketika anak-anak itu mendengar takbir ini, kalau dia paham kaidah grammar, dia mereka akan saling bertanya. Oh, siapa? Mungkin Anda, mungkin kami maksud. Kamu yang diinginkan. Nah, itu namanya nakirah maksudah, karena sudah tertentu. Kalau nakirah maghair maksudah, bagaimana hukumnya? Hukumnya mansub. Mansub, ahsan. Mansubun ala mansubun ala laisa ala fathah, enggak selamanya. Naqul mansubun ala ma yunsabu bih. Mansubun ala ma yunsabu bihi. Dia mansub atas apa yang dia dinasabkan. Artinya kalau tanda nasabnya fathah, dia al-fathah. Kalau tanda nasabnya ya, dia ya. Nah, kalau dia alif, alif. Misal ya waladaini. Ya waladaini. Antum? Naam. Ya rajulan. Ya rajulan. Dia manggil ya rajulan, hei laki-laki, siapa saja. Ya waladan, hei anak, siapa saja di antara mereka. Yang penting datang, dipanggil. Siapa saja, itu katakan ghairah ghairu maksudah. Nah. Ya waladaini untuk musanna. Ya mujahidina. Ya mujahidin, itu nakira ghairu maksudah. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mbak Fatimah. Barakallahu fiik. Muntas jawabannya kedua-duanya. Barakallahu fiik. Samir, lanjutkan. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, silakan di 0218236543. Tafadhol. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Baik, terputus satu pertanyaan, mungkin dilemparkan ke baik ikhwan di studio. Ahsan. Una at-tulab amin. Kata amin ini bentuk apa ini? Ma sighatuh. Hada kadzalika darasna. Ma sighatuh. Amin. Isim fi'il amar, sahih? Naam. Aji marah thaniya. Al-ismu fi'il amar. Isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Ismu fi'li amrin. Ismu fi'il fi'li amar. Naam. Huwa laysa fi'il amar. Dia bukan fi'il amar. Kalau fi'il amar ada akar kata. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari. Paham tum? Ini enggak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari'nya. Yang ada hanya itulah bentuk itu. Asalnya dibuat aslu wudi'a hakadha. Asal diletakkan bentuk kata hanya seperti ini. Amin. Itu katakan isim fi'il amar. Bima'na ma'nahu ma'na amar. Maknanya adalah makna amar. Ini katakan isim fi'il amar. Amin. Di mana istajib? Di mana istajib. Istajib. Ahsant. Ada isim fi'il amar, ada mabni. Mabni alas sukun. Naam. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Fadal. Terputus kembali di 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 20 pelajaran yang kedua untuk jilid ketiga di kesempatan malam ini, dan kita akan berikan beberapa pertanyaan untuk murojaah dan mengulang-ulang kaidah yang telah kita pelajari. Silakan di 0218236543. Halo. Baik, silakan untuk kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, saudara. Baik, terkait dengan wow, mohon maaf, di sini ada pertanyaan ai. Mudaris seringkali mengucapkan ai. Apakah mana ai dan dia termasuk mu'rab atau mabni dari beberapa pertanyaan di pesan singkat? Silakan. Ai ada isma da ai tafsiriyah. Ai tafsiriyah itu ai adalah kata menunjukkan makna penafsiran. Jadi ai ada itu sama ai, ai tafsiriyah. Jadi kata ini fungsinya adalah menafsirkan. Makanya ai selanjutnya apa? Ditafsirkan hal. Jadi sama ai tafsiriyah. Paham tum? Jadi untuk menjelaskan. Hadza mabni. Ai hadza mabni ala sukun. Baik, demikian pendengar yang bertanya via pesan singkat terkait dengan makna ai, fungsi dan juga dia mabni. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, silakan, enggak usah ragu-ragu dan ini hanya sebatas mengulang kaidah kembali dan murojaah. Iya. Mudah-mudahan dengan nanti malu. Nah, sudah. Halo. Enggak paham-paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdullah. Abdullah. Abdullah. Jakarta Timur. Baik, Jakarta Syarqiyah. Apaan Ustaz ingin nanya soal? Baik, Ustaz soal awal. Anta tri latri antu soal ini? Latri antu soal? Baik, tafadhal ya Abdullah. Apaan Ustaz aina Hamidun? Naam. Nah, Hamidun tadi mubtada sudah. Iya. Pada mohon maaf kalau sobarnya saya aku Ustaz karena di situ ada dhamir rabbih wasat dengan aina itu hanya istifham saja Ustaz. Mas soal apa pertanyaannya? Bagaimana kalau khobar dari Hamidun yaitu saya di baris kedua itu? Oh, saya di. Iya, oh gitu. Aina itu hanya isim. Oh iya iya iya. Afwan. Jazakallahu khair. Saya Abdullah. Taufik. Saya Ustaz. Ini saya itu bukan khabar pada Hamid. Ya. Bukan khabar. Kalau khabar pada Hamid berarti aina Hamid belum sempurna. Maka saya tanya tadi, aina Hamid itu kalimat sempurna atau tidak? Aina Hamid sempurna atau tidak? Sempurna. Nah, aina ummuk? Aina abuka? Aina kitabuka? Itu kalimat sempurna. Cuma dalam bentuk istifham, dalam bentuk pertanyaan. Tentu pertanyaan membutuhkan apa? Jawaban. Jadi kalimat pertanyaan itu sudah sempurna. Nah, pengertian sempurna apa? Paham. Nah, tama faedah sah. Nah, bisa dipahami. Nah, kalau dia sempurna berarti kalau dia jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar. Makanya aina itulah khabar muqaddam, Hamid itu mubtada muakhar. Bukan sayati khabar. Ya, saya itu sudah jumlah kedua. Sayati sudah saya masuk jumlah ke baru, ya? Kedua. Ya. Umpamanya misalkan man anta? Siapa anda? Man anta? Mas'ud, Mahmud. Dan Mas'ud Mahmud bukan khabar daripada man. Man itu mubtada ya dulu ala syakhsiyah seseorang, anta itu khabar. Nah, jumlah kira sempurna. Man anta sempurna. Soal atau kalimah mufidah, murakkabah mufidah, sempurna kalimatnya, susunan sempurna. Kemudian Mas'ud Mahmud itu bukan bagian daripada kalimat pertama, itu sudah kalimat kedua bentuk jawaban. Nah, Mas'ud Mahmud itu khabar daripada mubtada yang mahdhuf dibuang. Apa takdirnya? Ana Mas'ud Mahmud. Cuma mubtadanya dibuang. Boleh dibuang. Kenapa? Karena dia sudah maklum. Sudah maklum. Ya, faham tu? Nah, begitu juga seperti ini tadi. Jazakallah khair atas jawabannya dan demikian alhamdulillah dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Faedah sangat bermanfaat. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, bagi Anda yang ingin ikut bergabung untuk menjawab pertanyaan disampaikan oleh Ustaz pertanyaannya, silakan di 0218236543. Halo. Taib. Kami berikan kesempatan kembali atau satu pertanyaan dari antum saat kepada ikhwas studio, silakan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan melalui pesan singkat juga di 0813177765543. Terus. Baik. انظر صفحة الحادية وعشرين المدرس أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. تأتي الواو لمعان كثيرة. طيب سؤال لمعان رأيتم طيب مجرور ما علم تجره apa tanda jar di sini au nah singkat saja mungkin lebih mudah lagi pertanyaannya tanda jarnya zahira au muqaddara itu saja jawabmu. Tandanya zahira atau muqaddara. Muqaddara zahira. Ikhtalaf al-ulama. Ikhtilaf ha? Baik, la bas. Al-muhim ha? Unzur li ma'anin. Hadha alam tijari zahira am muqaddara. إذا كان ظاهرة ما على تجره إذا كان مقدرة لماذا مقدرة إذن ثم أي التنوين هنا وين أقل برأني سريع اسم منقوص اسم منقوص صحيح أم خطأ ها اسم منقوص طيب طيب ما تقديره تقديرني apa ini اصله ما اصله هذا اللفظ ها معاني معاني جمع من معنى صحيح معاني اصل لي معانيا صح ها صحيح لمعانيه صح؟ هذا ممنوع نصرفي طيب kenapa dibuang ها انظر ها هذا يسمى التنوين عوض تنوين عوض عوض عن حرف محذوف an harfin mahdhuf iwad apa mana tanwin iwad tanwin pengganti huruf yang dibuang mana huruf ini dibuang yaitu ya nah ya dibuang nah kenapa iwang takhfif untuk untuk meringankan itu seperti kalimat jawarin ghawashin jawarin jamak daripada jariyah asuh jawari nur ghawashin jamak min ghashiyah mana ghashiyah ghashiyah penutup naam ghashiyah ghawashin jawarin wa ghawashin hadhi tusamma tanwin iwad tanwin iwad kenapa tanwin di sini karena nun itu sudah harakat ada harakat kasrah kemudian datang harakat kedua sebagai tanda ada huruf dibuang maka otomatis dia bertanwin lima'anin ghawashin jawarin hadhi sama tanwin iwad hadha alamat jirmidha muqaddara sahih hadha mada isim manqus naam isim manqus هذا تذكرته هناك سؤال كمارين يا ايات يا نعم صحيح نعم kama qultu sahih madza bukiya hadza qultu qultu lakum jama' hadza jama'ani na'am jama' jama' hadza isim kadzalika isim eh ha isim apa ini isim mangkus isim maksur baki na'am baik betul isim maksur ini isim mangkus kita lihat bukiya hadza jama' min bakin sujjada sujjadan wa bukiya sujjadan kama kutrakum bil ams hadza jama' min sajid hadza jama' taksir sajid sujjada sujjad thumma bukiya jama' min bakin bakin mana bakin nangis. Orang yang menangis bakin dibuang ya hadza is isim man qus isim man qus nah jamaknya bakin bukatun wa bukiy wa bukiyun bukiyun dhukira fi lisan al-arab lisan al-arab buki hadha jama' ala wazan wazan eh fu'un julus jalis unzur jalis jama' kalau jama' mudhakar jelas jalisun jalisin ama jama' taksir julus mithlu masdar ya seperti masdar nah jalas ya jalisu julus hadha julus hadha masdar ya'ti kadzalika julus hadha jama' min jalis jalisun jamu julus hadha jama' taksir ala wazan fu'ul kadzalika bakin ala wazan fu'ul asma da bakin bukuyun buku yun fu'ulun bukuyun fatuqlabu waw ya dibalik ya. Nah, ditukar waw menjadi ya. Suara madza? Nah, perlu ditulis ini. Nah. Jadi bakin bakin kalau pakai alif lam al-baki. Baik, jamaknya bukatun. Ini bisa lihat di lisan Arab di mujam wasit tidak ada. Saya buka mujam wasit tidak ada. Bukatun wa buki bukiyun. Bukatun wa bukiyun. Kata buki bukiyun. Hadza buki asluhu buku bukuyun ala wazan madha ala wazan julusun mislu jalis julus ala wazan fu'ul ala wazan fu'ul fu'ul sahih hadha buku fu'ul bukulun fu'ulun bukuyun khalas. Naam, faqalu tuqlabu waw hadha waw huna ya. Ya. Kita tulis dulu apa adanya dulu, tulisnya. Bukui. Bukuyun, kan gitu? Bukui. Sahih. Ta, thumma tudgham ya, ya diidgham kan? Kenapa? Satu jenis. Idgham, idgham masuk ke ya, jadilah ianya satu. Apa? Jadi dua, tapi diidgham kan? Nah. Thumma pada tarik tuksaru kaf kafnya dikasrakan kenapa? Masabab li anna al ya tunasibuha kasra itu kaidah amma kaidah umum ya tunasibuha kasra entum waw tunasibuha dhamma alif tunasibuha fatha idan buki hadha huwa bukiyun Bukiyun. Baik, hal hal hadza yu'tabar madza? Naqul madza? Isim man? Ha? Isim manqus? Ha? Hal hadza isim manqus? Tidak lagi dia dikata isim manqus. Limadha? Li'anna isim manqus kaidah, ha? Akhiruha ya lazima. Mana ya lazima? Laysat ya zaida. Hal hadhi ya lazima au ya zaida? Lazima au ya zaida? La, ya lazima. Bukan ya zaida. Aslu baka yabki. Nah. Ya terakhir itu adalah ya lazima, ya asliyah. So? Nah, baka yabki. Lihat fi'il mudhari'nya, baka yabki. Nah. Justru ya, ya ini ya yang kedua adalah maklubah min waw. Baik. Kenapa enggak digolongkan dia isim maksur, isim mankus? Kalau isim mankus berarti apa? Hah? Berarti enggak dibaca tanwin, enggak dibaca akhirnya kan? Nah, kalau dhamma dibuang. Kalau dhamma kan dibuang. Misal bakin ketika rafa, halnya kalau bakiyun? La. Bakin tuhdhaf al-waw, tuhdhaf al-ya. Amma huna la tuhdhaf. Bukiyun la tuhdhaf fi rafa wa fi nasb wa fi jar. Bukiyun, bukiyan, bukiyin. Nah, maka saya katakan ini tidak lagi termasuk isim manqus. Kenapa? Karena isim manqus kama qaidah akhir al-ya lazima wa qablaha kasrah. Ini ini apa? Qablaha apa? Qablah bukan kasrah, qablah sukun. Qablah sukun, bukan kasrah. Kasrah itu setelah ya, yang kedua. Nah, paham tu? Makanya tidak digolongkan isim manqus. Kalau isim manqus berarti harus dibuang ketika rafa. Nah. Kadzalika nabana nabiyyun. Unzur. Nabi. Nab, nabi, naba, nabi, hadha nabiyun, nabiyun, naam, nabiyun, unzur, ada ya berapa? Ha? Ada ya, ya dua. Asal nabi, naba, ada mengatakan nabiyun, asal nabiun, asal nabiun, nabiun. Wa tuqlabu hamzah ya fasara nabiyyun. Naam, hadha kadhalika laysa isim manqus. Jazakallah khair. Dan agak panjang jawabannya, barakallahu fiik. Demikian bagi Anda yang bertanya pada pekan yang sebelumnya terkait dengan surat Maryam ya, Bukiyah, barakallahu fiik. Baik, kita sudah di penghujung acara dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kami angkat terlebih dahulu saja di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan waw ataf dengan waw hal? Baik, insyaallah lah besok kita di depan kita lanjutkan, kita belum masuk ke masalah apa hal ini, kaidah. Jazakallahu khair. Dan kita akan jelaskan nanti terkait dengan kaidah yang ada di hiwar ini, masih panjang pembahasan dan kaidah-kaidah juga masih cukup banyak. Insyaallah akan kita jelaskan satu persatu oleh Ustadz Mas'ud terkait dengan pembahasan ini. Dan mungkin kita cukupkan sampai sini dulu, Ustadz. Kita cukupkan, nanti meluber ha? Iya. Jadi waktu juga yang batasi kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Taib naktafi wa jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas partisipasi antum sekalian semuanya, baik di idha'a maupun para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa hamdika, la ilaha illa anta wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.